नवरात्रि का आखिरी दिन है ना। एक श्लोक में सबके लिए प्रार्थना कर दिया, सभी चाहते हैं अभय, अभय भी कर दिया, दुर्गे स्मिता, खाली स्मरण करना आपको, कुछ नहीं करना। हाँ, हरति भीति मशेष जंतो, भय मुक्त। और विद्यार्थी है तो मति मतीव शुभान ददासी, विद्यार्थी को मति शुद्ध प्राप्त होती है। और मानो सदगृहस्थ हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, प्रपंची हो, विषयी हो, तो उसके लिए क्या कहा, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या। दारिद्र्य दुख भय को दूर करने वाली, और सबके लिए कैसी, हमेशा आर्द्र चीता, सर्वोपकार करनाय सदार्द चीता। ऐसी नवरात्रि के दिन काज अंतिम दिन आखिरी दिवस है। आइए पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 18वां श्लोक है, पहले उच्चारण। ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्याम समन्वितम् पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषि तथेष्यता। ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्याम समन्वितम् पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषि तथेष्यताम्। तो विचार चल रहा था, यह जो द्वैत प्रपंच है ईश्वर जन्य है, जो पृथ्वी आदि पंचभूत अन्न जल आदि, और द्वैत सृष्टि के विषय बताया था कि सप्तान्न का सृष्टिकर्ता जीवात्मा है, जीव सृष्टि सप्तान्न है। सप्तान्न सात प्रकार का अन्न, एक तो सामान्य अन्न है जो खाया पिया जाता है, ब्रीही यव है ना, जो खाते पीते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन ले सकते, सामान्य अन्न हो गया। होता प्रहूत देवताओं का दो, और एक दुग्ध हो गया, चार वाक मन प्राण ये सात हो गए। तो सप्तान्न सृष्टि का कर्ता जीव है। तो बीच में एक शंका हुई थी कि भाई इसको भी तो परमात्मा ही बनाता है, फिर आप कैसे कहते कि जीव की सृष्टि है। तो उत्तर दिया था कि जन्मांतर में इस जीवात्मा के अदृष्ट, अदृष्ट मतलब पाप पुण्य, सुकृत दुष्कृत, तो सुकृत दुष्कृत के द्वारा यह जीवात्मा ही इन सप्तान्न का कर्ता है। भाई आपने पिछले जन्म में जैसी उपासना, जैसी भक्ति, जैसा सत्कर्म, दान आदि आप कर्म किए हैं, उसके अनुसार इस जन्म में आपको भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हो रही। जैसे मुंबई में एक ही स्थान में एक ही समय में चार बच्चे जन्म लिए, अब जो चार जीवात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, उन चारों जीवात्माओं का अपना अलग अलग अदृष्ट है, इसलिए चारों के संसाधन अलग अलग हैं। कोई तो बिल्कुल सोने के पलड़े में झूल रहा, कोई बेचारा रोड के किनारे पड़ा हुआ है, तो कोई जो है ना मध्यम वर्ग से जीवन यापन कर रहा, तो चौथा बालक बिल्कुल जो है ना शरीर से भी अपाहिज है, दुखी है, कोई सेवक भी नहीं। तो चारों जीवात्माओं ने जन्म एक समय में लिया, एक देश में लिया, एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही सारी व्यवस्था, इतना भेद कैसे? माता पिता तो भेद कर नहीं सकते। आपको परमात्मा तो सामान्य माता पिता जब अपनी औलाद में संतति में इतनी भेद नहीं करती है तो परम पिता परमेश्वर क्यों करेगा? उसके पास क्या कमी है? क्योंकि वह तो अचिंत्य सर्वशक्तिमान है। उस परमात्मा की शक्ति अचिंत्य, मन से चिंतन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति छीन हो जाएगी या कुछ उसमें से न्यूनता आ जाएगी। फिर इतना एक गरीब, इतना एक अमीर, इतना एक स्वस्थ और चौथा जन्मंते के साथ अत्यंत दुखी है, अस्वस्थ है, बीमार है, ऐसी विषमता क्यों? तो कहना पड़ता कि जन्मांतर के इसके कर्म है, अदृष्ट है। चारों जीवात्माओं के जन्मांतर के अदृष्ट, अदृष्ट मतलब कि जो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा पर कार्य से अनुमान करते हैं। आप यहां बैठे हैं, यहां वर्षा नहीं हो रही है, सूखा आसमान है, पर आप देख रहे हैं कि नदी का जल मटमैला हो गया, नदी में लकड़ियां घास फूस तिनके आ रहे हैं, तो हम अनुमान करते हैं कि ऊपरी भाग में वर्षा हुई होगी, तभी जल मटमैला आ रहा, घास फूस तिनके लकड़ियां आ रही, अनुमान करते ना। ऐसे ही आप प्राणियों के सुख दुख को, विपन्नता संपन्नता को देखकर अनुमान करते हैं, इसी का नाम अदृष्ट। तो अदृष्टानुसार जीवात्मा अपने संसाधन को, संपन्नता विपन्नता को प्राप्त करता है। तो क्या सिद्ध हुआ? हमें बाध्य होकर मानना पड़ता कर्म व्यवस्था। तो सप्तान जो है उस सृष्टि का कर्ता जीव है, जन्मांतर के इसके जो कर्म है ना, वही कर्म इस जन्म में सप्तान सृष्टि का वह जीव कारक है, कारण बनता है, यह बताया था। अब इसमें एक दृष्टांत देके समझा रहे कि भाई जीवात्मा परमात्मा दोनों ही सप्तान सृष्टि के कर्ता हैं। जैसे कोई युवति है, अब युवति पिता से जन्य है, माता पिता से जन्य हुई तो पुत्री कहलाती है, और जिसके साथ उसका विवाह हो गया उसके लिए पत्नी है। तो संयोषित में दोनों धर्म है, पितृजन्या भी है और भक्ति मतलब पति से भोग्या भी है। ऐसे ही यह सप्तान का जनक परमात्मा है, परमात्मा से जन्य है जीवात्मा का भोग्य, पर जीवात्मा का भोग है जिस जीवात्मा ने जन्मांतर में जैसा सुकृत किया दुष्कृत किया उसके अनुसार। भाई बंबई में सारे लोग हैं पर सबको एक जैसा सुख दुख प्राप्त नहीं, संपन्नता विपन्नता सब में समानता नहीं, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, प्रारब्ध अलग हैं, सबके अदृष्ट अलग हैं, इसलिए विभेद की प्रतीति हो रही है। वही बात बता रहे, ईश कार्यम जीव भोग्यम। सप्तान कैसा है? सप्तान का समझ गए ना, सात प्रकार का अन्न। इस सप्तान का कर्ता ईश्वर है और जीव क्या है? भोग्य। जीव ने जैसा जन्मांतर में कर्म किया उसके अनुसार इसको भोग्य मिलता है। जगद द्वाभ्याम समन्वितम, यह जो सप्तान नामक जगत है दोनों से युक्त है, जैसे कि यथा योषित तथा इष्टाम, योषित मतलब युवती, जैसे कोई युवती होती है, पितृ से जन्य है और भर्तृ मतलब पति से भोग्य होती है, ऐसे सप्तान है। जगत सप्तानत्वेन उक्तम ब्रियादि रूपम, इस कार्यत्वेन जीव भोग्यत्वेन च द्वाभ्याम संबद्धम इत्यर्थः। यह सप्तान ब्रियादि रूप है, आदि से सब लेना, आप दूध भी लेना, हूत प्रहूत भी लेना। अब एक आदमी खूब हवन करना चाहता, यज्ञ करना चाहता, परंतु चाहने पर भी संसाधन नहीं हो पाते, समय नहीं मिल पाता, माहौल नहीं बन पाता, तो यह भी जन्मांतर के अदृष्ट का कार्य है, है? ब्री बोलते धान को, ब्री शब्द का वाच्यार्थ है धान और लक्षणा करना चावल में, क्योंकि धान तो सीधे खा नहीं पाएंगे ना भाई, ब्री मतलब धान, धान से चावल बनेगा, चावल से भात बनेगा, तो भात खा सकते, ऐसे नहीं नहीं ऐसा है ना, इसको ऐसा समझना कि जो है भर्तृ भोग्या ठीक है, इसलिए मतलब कहने का भोग शब्द का अर्थ पहले करना, परिभाषा। परिभाषा क्या, भोग बोलते हैं सुख दुख, अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोग, सुख अथवा दुख दो में से किसी एक को कहने के लिए अन्यतर बोलते संस्कृत में, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार का नाम भोग है। तो वह जो युवती है पिता के लिए तो पुत्री है, बच्चे के लिए मां है ना, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, सारी स्त्रियां भक्त के लिए मां रूप है, है ना, तो मां रूप से भी तो वह भोग्य हो गई ना, जो भोग शब्द है ना उसका संस्कृत में परिभाषा यह है, जैसे कि आजकल ये सब आजकल क्या बहुत उल्टी पुल्टी पुस्तक पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में आजकल, तो क्या कहते हैं कि महाराज हमने परमाणु का भी विखंडन कर दिया, पढ़ाते ना विद्यालय में, भाई पढ़ाना गलत है भाई, परमाणु की परिभाषा पहले समझना पड़ेगा। परमाणु उसे बोलते हैं अंत्या अवयवी हो, निरअवयव हो, अब जिसका खंडन न हो सके उसको परमाणु कहते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन वाले, समझे ना, हा अंत्या अवयवी, अब जिसका टुकड़ा हो नहीं सकता, निरअवयव है, जिसका विखंडन नहीं कर सकते हैं उसका नाम परमाणु है, और जिसका टुकड़ा हो गया वो द्वैणुक है, त्रिश्रेणु है, चतुर्णुक है। तो भाई आपने द्वैणु को त्रिश्रेणु को परमाणु मान लिया, फिर तोड़ दिया, फिर क्या लिखा कि यदि हमने तो परमाणु को भी तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, जो टुकड़ा होता द्वैणुक है, त्रिश्रेणु है, क्योंकि वैशेषिक न्यायिक दर्शन में परिभाषा किया है अंत्या अवयवी हो, और जिसका कभी विखंडन न हो, निरअवयवी हो, उसका नाम है परमाणु। तो उनके परिभाषा के अनुसार परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता है। हाँ, आपने किसी सूक्ष्म चीज को परमाणु मान लिया, फिर तोड़ दिया, फिर बोल दिया हमने तोड़ दिया, तो अलग हो गया ना, ऐसे यहां पर भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोग। तो दुनिया की सारी स्त्रियां युवतियां मां के समान हैं भक्त के लिए, उपासक के लिए, और वेदांती के लिए क्या भाई बताओ? वेदांती के नजर में क्या है? हाँ, दोनों दृष्टि है, वेदांत में दोनों दृष्टि है। यदि आप आत्म दृष्टि से देखो तो ब्रह्म रूप है, आत्म रूप है, और दूसरी दृष्टि से देखो निषेध मुख से तो सब मिथ्या है, नेति नेति कुछ है ही नहीं। दोनों दृष्टि वेदांत की है, पर भगत के लिए सब मां रूप है, और योगी के दृष्टि में हाड़ मांस चाम का पुतला है। सबकी दृष्टि अलग अलग है, एक ही चीज है ना, सबकी दृष्टि अलग अलग। इसलिए वेदांत में कहा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। वास्तव में ना बिल्कुल गंभीरता से विचार करें, गंभीर से, तो संसार की कोई चीज आपके साधना का, ईश्वर प्राप्ति का न साधक है न बाधक है, बस हमारी दृष्टि। हमारी दृष्टि शुद्ध है तो सारी जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वह भी साधक बन जाता। देखो नारद जी ने कहा ना कि एक मां का बंधन था, मां को सांप ने काट लिया, उस बंधन से मुक्त हो गया। पर दुनिया की दृष्टि क्या है? अरे बेचारे को कोई नहीं था, एक मां ही सहारा थी, उसको भी सांप ने काट लिया, कितना भाग्यहीन बेचारा नारद है। ये दुनिया की दृष्टि हो गई ना। उनसे पूछो नारद जी से तो क्या कहते हैं, एक बंधन था मां के ममता का, वह भी टूट गया, आराम से मैं चातुर्मास के दौरान जो संतों की बातें सुनी थी, जो मंत्र दिया था ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान के भजन में लग गया। तो उनकी दृष्टि क्या है? शुद्ध है, तो उसके लिए ममता रूपी बंधन बिखर गया। तो चीज जैसी भी हो, हमारी दृष्टि शुद्ध है, वैसी सृष्टि, वैसा सुख दुख मोह आदि ही फल की प्राप्ति होती है। तो भगत के लिए सारी स्त्रियां मां के समान हैं, परंतु सौत के लिए क्या है भाई? सौत के लिए, पड़ोसन के लिए ईर्षा रूप है, डाह रूप है, ज्वलसी रूप है, समझे ना, सौतिया डाह बोलते हाँ। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ो, योगी के आगे सांग के दृष्टि के लिए प्रकृति है, उससे अधिक कुछ भी नहीं, प्रकृति रूप मानते हैं। तो सबके दृष्टि अलग अलग है, परंतु पति की दृष्टि लो सांख्य, योगी की दृष्टि से हाड़ मांस चाम का पुतला, सांख्य के लिए प्रकृति, वेदांती के लिए ब्रह्ममय है, भक्त के लिए साक्षात भगवती है, पुत्र के लिए मां है, तो सौत के लिए दाह रूप है, पति के लिए क्या है? तो उसके लिए वह भोग्या है, भोग्या मतलब कि सुख प्रदात्री है। देखो भोग सबका है, योगी का भोग देख रहा हाड़ मां चाम का पुतला, वेदांती के लिए बिल्कुल वह ब्रह्ममय चिन्मयी है, चिद रूपा है। वेदांती की दृष्टि में क्या? चिद रूपा है। परंतु वही पति के दृष्टि से भोग्य रूप है, भोग मतलब कि समय से बढ़िया टिफिन तैयार कर देना। श्रीमान जी ऑफिस में 12 बजे 2 बजे आए, कोई टाइम फिक्स नहीं, घर में बिल्कुल गर्म गर्म भोजन तैयार। यहां का तो शायद ऐसा कम होगा, बंबई में, गुजरात में, सिंध में, पंजाब में, पर राजस्थान में तो 100% ऐसा है। राजस्थान में मारवाड़ी समाज में चाय पत्ती दे 12 बजे तब तक वह धर्म पत्नी बैठी रहती, भगवान का नाम जपती, और आएगा तो ठंडा रोटी नहीं, फिर गरम गरम रोटी उसको खिलाएगी। बताते हैं सब ना, मुझे क्या पता, सब बताती हैं माताएं बहनें, अभी वैसा है वहां, ऐसा है। अब बेचारे को 12 बजे आना है ना, तो पत्नी 12 बजे खिलाकर तब खाएगी। यहां तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या तो टिफिन बना के रख दिया जाएगा, अब आपकी मर्जी, ठंडा खाओ, उबला खाओ, कड़वा खाओ, कुछ भी खाओ आपकी मर्जी। और खटपट करेंगे तब आ जाएगी, शांति से भोजन कर लो, नींद हमारी खराब मत करो। समझे कि नहीं? परंतु राजस्थान में मारवाड़ में ऐसा नहीं, वहां तो वह पत्नी उसके लिए हमेशा सुख का साधन होने से वहां पर भोग शब्द का प्रयोग किया। तो भोग सबके लिए है, ज्ञानी का अलग है, वेदांती का अलग, योगी का, सांख्य का, पिता का अलग है, सौत का अलग है। तो पति के लिए हर प्रकार के सुविधाओं को प्रदान करने से उसके दृष्टि में वह एक भोग्य रूपा है, ये लिखा उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य कि एक ही युति है, उसमें दो नहीं 50 प्रकार की दृष्टियां हैं। यह बात ब्रह्मसूत्र में भी बताई गई कि वस्तु साम्येपि चित्त भेदात तयो विभक्त पंथः। वस्तु एक है, साम्य स्त्री पिंड एक है, युति एक है, पर चित्त के अंतःकरण के भेद होने से उस वस्तु में अनेक प्रकार के भोग उत्पन्न होते हैं। पिता के लिए वात्सल्य रूप है, पति के लिए सुख रूपा है, जार पुरुष के लिए दुख रूपा है, सौत के लिए ईर्षा रूप है, योगी के लिए हाड़ मास शाम की पुतला है, वेदांती के लिए ब्रह्म रूपा है, भक्त के दृष्टि से वह साक्षात भगवती है, माता है, जगत जननी लक्ष्मी है। तो एक ही पिंड है, वस्तु एक है। हमारा जैसा चित्त वस्तु साम्येपि चित्त भेदात विभक्त पंथा, अनेक प्रकार के आकार प्रकार दिखलाई पड़ते हैं, उसके फल भी अलग अलग हो जाते हैं। अब आपकी मर्जी कैसी दृष्टि करते हैं। अब राम किस परमहंस, शारदा मां थी तो पत्नी ही, परंतु उनका चित्त बिल्कुल कैसा था, तो दुर्गा सप्तशती का अंतिम मंत्र है षडंग का, तीन अंग आगे होते ना, कवच कीलक अर्गल, और तीन अंत में होते हैं मूर्ति और क्या है प्रधान, तीन रहस्य है ना, मूर्ति रहस्य, प्रधान रहस्य, एक और रहस्य है हाँ विकृति रहस्य। तो अंतिम एक श्लोक आता है सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी क्या है, देवी है, अत्वम विश्वरूपांताम प्रपद्ये, मतलब देवी क्या सर्वरूप है। तो राम किस परमंश की दृष्टि में भगवती रूप ही वह पत्नी भी है। दुनिया के चश्मे से देखें तो शारदा राम कृष्ण परमंश की धर्म पत्नी है, शास्त्र के दृष्टि से भी धर्म पत्नी है, पर परमान जी के दृष्टि से देखें तो सर्वरूपमयी देवी, वह देवी सर्वरूप होने से पत्नी रूप भी वह देवी ही है। तो भोग का मतलब कि आप जैसी दृष्टि वैसा वह चीज आपके सामने भोग बनकर उपस्थित होता है। तो सत्संग से आपको दिव्य दृष्टि मिलती है कि सर्वत्र दिव्यता का अनुभव हो। दिव्यता कर जानते हैं क्या होता है, दिव्य मतलब नहीं, उपनिषद का मंत्र है दिव्यो यमूर्तः, परमात्मा स्वरूप कैसा है, दिव्य अमूर्त है। देखो दुनिया भव्य है, दिव्य नहीं, परमात्मा कैसा, दिव्यो यमूर्तः अक्षरात परतः परः, उपनिषद मुंडकोपनिषद में है। परमात्मा कैसा है, दिव्य है, स्वयं प्रकाश है, अक्षर से भी परे है, अमूर्त है। तो सत्संग से आपको दिव्य एक दृष्टि मिलती है सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि, है ना। तो वह जो योषित है अब आप ऊपर है, उसको लक्ष्मी मान रहे, कि बिना पैसे की नौकरानी जैसा मानेंगे वैसा फल होगा। यदि आप बिना पैसे की नौकरानी मानेंगे तो भी आपको बिना पैसे का नौकर है ना। यदि आपने उसको देवी माना तो आपको अभी साक्षात विष्णु रूप तो घर में वैकुंठ उतर आएगा। तो सब भावना का फल है। वस्तु साम्यपि चित्त भेदाता विभक्त पंथा, योग दर्शन का है। आगे देखिए, हो गया ना समाधान गिरीश भाई। इसलिए भोग शब्द का अर्थ करना अनुकूलता, सबका भोग अलग अलग है। जी भोग्यत्वेन च द्वाभ्याम संबद्धम इत्यर्थः एकस्य उभय संबंधे दृष्टान्तमाह पितृजन्या। एक ही युवती दृष्टि के अलग होने से दो प्रकार की प्रतीति, पिता के लिए पुत्री रूप से भोग्य है, पति के लिए अनुकूलता होने से भर्तृ भोग्य है। पितृजन्या इति इस जीवयोर जगत सर्जने किम साधनम इतत आह। कहते परमात्मा और जीवात्मा दोनों ने मिलकर जगत का सृजन किया, इसमें साधन क्या है, मैटर क्या है, धातु क्या, वस्तु क्या है, वह बता रहे। माया वृत्त्यात्मको हि स संकल्प साधनम जनौ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम। माया वृत्त्यात्मको हि स संकल्प साधनम जनौ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। माया वृत्त्यात्मको ईश, ईश मतलब परमेश्वर, उसकी माया वृत्ति है। संकल्प ही साधन है। जनऊ मतलब है? जनो मतलब कि जनी प्रादुर्भावे धातु लेना, जनी प्रादुर्भावे इकस्तिप निर्देश होता है धातु के कथन करते समय। इकस्तिपो धातु निर्देशे, जब किसी धातु का कथन करना हो ना तो एक या स्टीप का को लगा करके कहते हैं। तो धातु जनी प्रादुर्भावे या जनी कहीं तो लुप्त हो जाएगा, फिर दोबारा उसमें एक लग जुड़ जाएगा तो जनी बन जाएगा। जनी का सप्तमी जनो बनेगा, मतलब कि उत्पत्ति में। तो संसार की उत्पत्ति में माया वृत्ति साधन मतलब कारण है। मनोवृत्त्यात्मको जीव, और जीव के सृष्टि बनाते समय माया नहीं, मन की वृत्ति कारण है। संकल्प भोग साधनम, संकल्प आपके भोग का साधन है, माया वृत्ति, और इसकी है मनोवृत्ति। इसलिए कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया सक्तम मोक्षाय निर्विषयम मनः। बंधन के लिए विषयासक्त मन कारण है, विषय में आसक्त हो गया, चिपक गया, और बेमतलब का चिपकता है। अरे एक दिन डंडा मार के हमराज छुड़ाते, छुड़ाना ही है उनको, तो उचित है कि यमराज के छीनने के पहले आप यदि अपने हाथ से, तन से, मन से भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, महादानी, महाभक्त, महाज्ञानी, परोपकारी बोलेंगे। और आप जब तक शरीर प्राण तब तक पकड़ के रखेंगे अपने मन को तन को धन को, यमराज ऐसा डंडा मारेंगे ना सब छूट जाएगा। तो बताओ विवेक किसमें, बुद्धिमानी किसमें? छोड़ने में नहीं, तन मन धन का परमात्मा के चरणों में विनियोग। विनियोग करते ना, हाँ विनियोग आप करते, जल छोड़ते कि नहीं दुर्गा पाठ करते समय? तो तन का मन का धन का परमात्मा के चरणों में विनियोग कर दो, दान कर दो, समर्पण कर दो, तो जीते जी भगत मरने के बाद भी लोग कहेंगे महान आत्मा थी। और आप पकड़ के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? डंडा मार के अमराज छीन भी लेंगे, लोग बोलेंगे था तो बड़ा धनी, अपने कुनवे परिवार का था पर बड़ा कंजूस था, बोले के तो बड़ा मक्खी चूस था। तो दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो उपनिषद में क्या कहा आपको? त्यागेन अमृतत्व मानसो, त्याग करना वासना का त्याग, मतलब कि स्ववृत्ति है ना, स्ववृत्ति मतलब ये सब हमारा है हमारे लिए, इस वृत्ति का त्याग ही अमृतत्व को प्राप्त कराता है। जब आप हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? इदम न इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम, आप बोलते हैं दुर्गाय स्वाहा, इदम न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब उनका ही है, उनका उनको अर्पण। तो स्वाहा का मतलब होता है स्वस्वत्व परित्याग पूर्वक, परस्वत्व संपादन का नाम है स्वाहा। स्वाहा बोलते ना अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, स्वाहा शब्द का अर्थ होता है स्वस्वत्व का परित्याग किया और परस्वत्व का संपादन किया, मतलब इसमें मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ परमात्मा का ही है, इसका नाम स्वाहा। तो भाई ये संसार कैसा है? तो मन से आप इसको पकड़ के बंधने प्राप्त हो रहे, बंधन कुछ नहीं, आपने मन से विषयों को पकड़ रखा। और विषय कैसा है तो आगे बताएंगे, यश कह भी चुके होंगे, विषयम विश्वत जही, ये विषय कैसे जहर के समान, जहर तो एक शरीर को गलाता है ना, पर विषय रूपी विष आपको हजारों लाखों जन्मों में भटकाते रहते हैं। दोनों में कितना अंतर हो गया? विष तो एक ही शरीर को नष्ट करेगा, परंतु जो विषय रूपी विष है वो आपको संसार में हमेशा घुमाता रहता है। तो मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्प भोग साधनम, संकल्प ही भोग का साधन है। अब देखो जिसने मान लो प्रेम पूरी में सब कुछ दान दिया, उसका नाम लिखा है कि नहीं? सब जगह सभी पढ़ते। और गगन मंडल में जो अमुक्त आत्माएं हैं वे भी आशीर्वाद देती। ऐसा मत समझो कि प्रेम पूरी में बैठकर आप ही सत्संग सुनते, शास्त्र प्रमाण से गगन मंडल में जो अमुक्त आत्माएं हैं, जिसको आप कहते हवा, हवा लोग बोलते हवा रूप से, वो हवा नहीं, अमुक्त आत्माएं हैं। वे अमुक्त आत्माएं भी आपके प्रेम पूरी के सत्संग को, कथा को, स्वाध्याय को सुनती हैं और सुनकर यहां जो बैठे उनको आशीर्वाद देती हैं, कैसा चलता रहे। आज इन्होंने सहयोग किया बिल्डिंग के निर्माण में, संसाधन में, व्यवस्था में, उनको भी आशीर्वाद मिलता है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? इसको बोलेंगे समर्पण, त्याग, बलिदान। और ऐसे भी बंबई में हजारों नहीं लाखों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। अमुक मतलब मुक्त नहीं हुई है आत्मा, किसी कारण से आत्मा भटक रही है। हाँ वेदांत का संस्कार तो है, वो वासना दो किया है। हाँ, वो है पुण्य में सामर्थ्य नहीं सुनने की। भाई भूत प्रेत भी गगन मंडल में घूम तो रही हैं, परंतु उनके अंदर जिज्ञासा नहीं, लालसा नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं, वो सुनते नहीं, है ना। जैसे मुंबई में आजू बाजू में हजार लोग है कि नहीं है ना, हजार लोग वो कहां सुनते, क्योंकि तो उनका अंतःकरण योग्य नहीं, सक्षम नहीं, समर्थ नहीं, शुद्ध नहीं, सुन रहे तो ये भी आत्माएं हैं पर वे सुनती नहीं। पर जिस अंतःकरण में शुद्धता है, संस्कार है, साधन का, भजन का, उपासना का, वे आत्माएं सत्संग का लाभ उठाती है। हर क्यों नहीं मिलता, ये बिल्कुल मिलता है, इसमें कुछ करण न होने पर भी जैसे किसी को भूत लगता है तो भूत कैसे सुनता है। जो भूत प्रेत है ना, वह भी समझता है कि हमारा ये कस्टमर है, ग्राहक है, उसी को लगता है, सबको नहीं लगता है। तो उनके पास सूक्ष्म इंद्रिय है। देखिए, ये कान तो स्थूल साधन है, भूत प्रेत के अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म मतलब कि पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब है। तो वे भी सूक्ष्म रूप से श्रवण का लाभ उठाती हैं। जैसे कि यहां पर आप अगरबत्ती जलाओ, केवड़ा चंपा की धूप करो, तो छोटे बच्चे को केवड़ा चंपा का ज्ञान तो नहीं है, परंतु खुशबू आएगा, लाभ होगा। हाँ, करण है, फिर भी उसको स्थूल ज्ञान न होने पर सूक्ष्म रूप से लाभ होगा। ऐसे ही जो सूक्ष्म आत्माएं है ना, तो सूक्ष्म आत्माएं भी अपने उस इंद्रिय से उसका अनुभव करती हैं। जैसे आप सुनते, वैसा तो साधन है उनके पास। पर करण है ना, मतलब कि वायु रूप होने पर भी, मतलब कि 50% उनका शरीर तेजस है और 50% में ये सब है, ऐसा लगाओ तब समाधान होगा आपका। मतलब 50% अमुक आत्माओं का शरीर तेजस होता है, तेजोमय, और 50 में आपको वायु है, जल है, पृथ्वी है, वो भी अंश होता है, बिल्कुल नहीं होता, ऐसी बात नहीं, वह भी होता है। इसलिए सूक्ष्म रूप से वे श्रवण करती है आत्माएं, मुक्त आत्माएं। ये बार बार प्रसंग आता है ना, हनुमान जी, मार्कंडे ऋषि, अश्वत्थामा कथा सुनते हैं, कई दर्शन देते हैं, तो वे भी सूक्ष्म रूप से श्रवण करते हैं। अच्छा, उनमें सामर्थ्य है, वो चाहें तो अभिव्यक्त करके नया रूप लेकर के आपको दर्शन दे सकते हैं, ये सामर्थ्य उनके अंदर होती है। हाँ, सक्षम है, सामर्थ्य है। जब तक उनका, उनके शरीर का प्रारब्ध है, उसको बोलते हैं उपनिषद भाषा में आतिवाहिक शरीर। उनको एक आतिवाहिक शरीर मिलता है, तो उस आतिवाहिक शरीर में रहते हैं जब तक कि उनकी आयु। इसके बाद कर्मानुसार योनियों में भी जाते हैं, जैसा कर्म। इसीलिए जब किसी का शरीर छूट जाता है तो आप प्रेत कर्म करते हैं ना, तो उस कर्म करने से उस मरे हुए आत्मा को जल्दी, जरा उसको सदगति होती है, जल्दी सुविधा प्राप्त होता है। जैसे आपके जेब में ज्यादा रकम है ना, ज्यादा पैसे हैं, तो अच्छी तरह से अच्छी गाड़ी में सेकेंड एसी बैठ के आप यात्रा करते हैं, तो कुछ भी नहीं, ठन ठन पाल, घर वाले कुछ दे ही नहीं रहे, भेज ही नहीं रहे हैं, घर से निकल गया बेचारा तो क्या करेगा, धक्का मुक्का खाते हुए कहीं उतरेगा, कहीं पकड़ा जाएगा, कहीं जेल बंद होगा, जैसे तैसे फिर पहुंचेगा लंबे समय में। ऐसे होता है जब पुत्र पौत्र प्रेत कर्म करते हैं तो जल्दी उसको आत्मवाहिक शरीर मिलता है और सदगति होती है, अन्यथा विलंब होता है। तो 40 साल में उतने काल तक भटना पड़ेगा, हाँ भटकेगा। पर प्रेत कर्म करने से उसको आत्मवाहिक शरीर मिल जाएगा तो सदुपयोग कर सकता है। हाँ उतने काल तक उसको उसमें रहना पड़ेगा, आतिवाहिक शरीर में रहना पड़ेगा उसको। नहीं मिलेगा जो बहुत अधिक उत्तम आपने सुरस पैर भी लगा दिया ना, तब तो मुक्त हो जाएगा। और यदि मन मध्यम है तो फिर उसको उतना लाभ नहीं होगा। जैसे व्यवहारिक जगत में होता है ना, भाई ट्रेन तो वही है पर पैसा अनुसार सुविधा मिलता है, ऐसे यहां पर है। यदि आपने ठीक से उसके निमित्त भागवत कराई, सत्कर्म कराया, तब तो वहां से मुक्त हो जाएगा। पर उसका भी चित्त होना चाहिए, भाई आप बच्चे को खूब बढ़िया 4 घंटे दूध को घोट करके गाढ़ा बनाकर काजू बादाम डालकर पिलाना चाहते हैं, पर बच्चा पिए ना, उगल दे तो क्या करेंगे? बच्चा उगल दे, पीना ही नहीं चाहे तो बाएं दाएं गिर जाएगा, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जब उस प्रेत आत्मा की जिज्ञासा लालसा होगी तब जाकर पूरा लाभ होगा। तो आप तो कराते कहना चाहिए, आपका धर्म है, परंतु उसकी भी जिज्ञासा हो, लालसा हो, संस्कार हो, तब जाकर पूरा लाभ होगा। दोनों में ऐसा नियम है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मुक्त आत्मा ही सुनती है, सुनते हैं। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी होता है कि नहीं गिरीश भाई, पता नहीं है? नहीं करना चाहिए, नहीं होता होगा, जरूर होता होगा। ले सब मुक्त हो गए क्या? अभी नहीं मुक्त है, बहुत लोग हैं। देखो सृष्टि अनादि है और जीवात्मा भी अनंत है, ऐसा नहीं एक दो है। अरे भाई 100, 200, 500 के मुक्त होने से फिर और तो बाकी है ना, तो औरों के लिए होना चाहिए। आप मुक्त हो गए चलेगा, पर और भी तो पीछे से आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। चलो शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।